do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 5 stycznia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szczepienia tak zwanej grupy pierwszej mają ruszyć za niecałe 3 tygodnie, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W pierwszym rzędzie będą szczepieni seniorzy 70+. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił pierwsze wnioski z kontroli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Inny niż dotąd orszak Trzech Króli wyruszy jutro ulicami Krakowa. Tak naprawdę chcemy, żebyśmy tą doroczną wspólnotę tworzyli poprzez internet. Grupa pierwsza rozpocznie szczepienie prawdopodobnie 25 stycznia, poinformował w Sejmie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Preparat mają otrzymać najpierw seniorzy powyżej 70 roku życia. Ze względu na szczupłość szczepionek musimy przyjąć pewne ograniczenia w ramach tej grupy pierwszej. Dzisiaj z panem ministrem mamy jeszcze spotkanie z Radą Medyczną. Propozycja, mówiąc najkrócej, sprowadza się do tego, że w pierwszym rzędzie będą szczepieni seniorzy 70+. To jest grupa nieco ponad 4 milionów osób. I spośród tych osób będziemy mieli szczepionki na około 50%, prawda, czyli na 2,2 miliona osób, więc uważamy, że to akurat pozwoli systemowi też zafunkcjonować, a każdemu, kto będzie zainteresowany, dostarczyć tę usługę szczepienia. Od 15 stycznia rozpoczną się zapisy dla wszystkich Polaków w ramach Narodowego Programu Szczepień. Rząd szacuje, że do końca pierwszego kwartału zaszczepione zostaną prawie 3 miliony osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił pierwsze wyniki kontroli NFZ-u w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Z ustaleń wynika, że artyści i celebryci byli dopisani do listy szczepień jako personel niemedyczny szpitala, a szczepionki nie były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szef resortu zaznaczył, że dawki, które mogłyby się zmarnować, powinny trafić do pacjentów lub do rodzin personelu medycznego. Adam Niedzielski zapowiedział, że kontrolerzy zajmą się też innymi wątkami tej sprawy. Po pierwsze, będziemy chcieli zweryfikować, czy personel medyczny, który pracował w tym dniu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, rzeczywiście był odpytywany i czy była mu przedstawiona możliwość szczepienia. Po drugie, będziemy chcieli zweryfikować, czy dopisanie osób do tej listy zostało wykonane na poziomie podmiotu szczepiącego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego czy samego Uniwersytetu. Poza kolejnością zaszczepionych zostało kilkanaście osób, m.in. były premier Leszek Miller czy aktorka Krystyna Janda. Kontrola NFZ-u potrwa do końca tygodnia. Anglia i Szkocja wprowadziły nowy lockdown. To odpowiedź na rosnącą liczbę przypadków koronawirusa. Nowe ograniczenia szykowane są także w innych krajach na świecie, gdzie przechodzi właśnie druga lub nawet trzecia fala zakażeń. O szczegółach Wojciech Cegielski. W Anglii do połowy lutego nie będzie można wychodzić z domów poza drogą do pracy i nagłymi przypadkami. Zarówno w Anglii, Szkocji, jak i Walii zamknięte zostały szkoły. Pod koniec stycznia rząd Szkocji ma zdecydować, czy przedłużyć miejscowe restrykcje. Z informacji niemieckich mediów wynika, że nad przedłużeniem obostrzeń zastanawia się też rząd w Berlinie. Tymczasem w amerykańskim stanie Nowy Jork wykryto pierwszy przypadek nowego wariantu wirusa. Nowa odmiana jest znacznie bardziej zaraźliwa niż dotychczas i po raz pierwszy została zanotowana w Wielkiej Brytanii. W Azji rośnie liczba nowych przypadków w Korei Południowej. W kraju zanotowano już ponad 1000 ofiar śmiertelnych. W australijskim Sydney władze zaleciły mieszkańcom izolację, bo w ostatnich dniach ponownie zanotowano wiele nowych zakażeń. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Bez tłumu w papierowych koronach, barwnego orszaku i orkiestry. Trzech Króli w samotności przejdzie jutro ulicami Krakowa. Organizatorzy tamtejszego orszaku dopasowali przebieg wydarzenia do zasad reżimu sanitarnego. Trzej Królowie samotnie przejdą tradycyjnymi trasami orszaku czerwonego, niebieskiego i zielonego, mówi Paweł Czarenko, jeden z organizatorów. Tak naprawdę chcemy, żebyśmy tą doroczną wspólnotę tworzyli poprzez internet. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyć transmisja i tak naprawdę można powiedzieć, że orszak Trzech Króli to będzie połączenie tego, co się wydarzy w realu, ale przede wszystkim przeniesienie tego do sieci. Jutro w 50 krakowskich parafiach wolontariusze będą rozdawać korony wiernym, a także zbierać datki do puszek. Będzie można wesprzeć m.in. Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ta informacja kończy serwis Trójki.

Ferie z Trójką. Witamy, halo ferie, halo magister Sprężynka. Halo, tak słyszałem, że mówią na jakichś wyspach takich ciepłych. Haloha! Nie, to aloha była na Hawajach. Na powitanie. No właśnie, witamy, ferie z Trójką trwają. W drugiej godzinie między innymi zajęcia z angielskiego. Magister Sprężynka, jak z angielskim stoi? Very good, natürlich, jawohl, wszystko. Wszystkie języki świata, jak słyszę, w jednym nawet. Tak, bo ja kiedyś stworzyłem taki wynalazek, który się nazywał, wiesz jak? Wiesz jak? No wiesz jak, tak się nazywa. Do wieszania różnych rzeczy. Tak, i wieszało się na tym wiesz jaku różne przedmioty i on tłumaczył, że jak się na przykład odwiesiło kurtkę, to on mówił jacket. Albo na przykład jak się but odwiesiło, to on mówił shoe. But na wieszaku? Tak, nie, but to dla angielskiego ale. Znaczy z angielskiego języka. Shoe miał? Nie, no shoe miał, but, shoe? Ale. No, no w każdym shoe. Razie, no bo ja nie tak, no, ja też... Chyba no, panu nie wychodzi, panie Sprężynka, magistrze kochany. Czasami mi rzeczywiście eksperymenty nie wychodzą, ale ja myślę, że to nie ma co się zniechęcać. Trzeba po prostu próbować. Od tego jesteśmy naukowcami, żeby każdego dnia lepiej rozumieć świat. A to oznacza, że jak siadamy do eksperymentów, to wcale nie musimy go zbyt dobrze rozumieć. I niech to będzie moje przesłanie dla wszystkich małych naukowców i wielkich odkrywców, że warto po prostu próbować robić eksperymenty, aż w końcu wyjdą, ale zawsze pod opieką i z pomocą kogoś dorosłego. No właśnie, tego się obawiałem, że tu pan magister będzie nas zachęcał nie wiadomo do jakich wybuchów. Nie, nie, ja to mogę co najwyżej zachęcić do dzwonienia, bo mam wierszyk. Wierszyk? Ach, oprócz wierszyka mam też nagrody od Polskiego Radia Dzieciom. O wynalazku pewnie wierszyk. Oczywiście. To jest wierszyk o wynalazku, który bardzo pomaga nam przetrwać te trudne czasy. Który pomagał nam przetrwać czasy, kiedy nie mogliśmy się ze sobą zobaczyć już kilka razy, ale dzisiaj w 2021, w 2020 roku to jest coś bardzo, ale to bardzo ważnego. Co to takiego zamieniam się w słup? Słup? Powiedziałem no to... słuch. A, słup. Ja ostatnio miałem taki wybuch przy lewym uchu, że nic na nie nie słyszę. Ale... Halo, lewe ucho. Halo? O, nic nie słyszę. Nie, bo to było echo tylko. Bo mi się tam odbija, bo pusto, to nie działa. Służy do dzwonienia. Chociaż nie jest dzwonkiem. Możesz na nim wybrać numer i pogadać z ziomkiem. Zaraz. Co to za język w ogóle, ziomkiem? No, że się rymuje, to rozumiem, ale... Ale ja nie powiedziałem ziomeczkiem. Ja powiedziałem ziomkiem, a ziomek, jak podaje słownik języka polskiego, czyli duża książka, która tłumaczy proste wyrazy, to osoba pochodząca z tego samego kraju lub z tej samej okolicy. Krajan albo rodak. Ale krajan i rodak to mi się nie rymowało, bo służy do dzwonienia, chociaż nie jest dzwonkiem. No krajan, rodak nie. No a ziomkiem to już tak. No faktycznie. To ja jeszcze raz powiem, że mamy nagrody. A skąd te nagrody magister Sprężynka wyciągnął? Z pudła. Wczoraj ja słyszałem, że przynieśliście tutaj do studia nagrody razem z Filipem Karockim Królikiem i Lwem Leopoldem Grzywą i ty, Piotrze, otwierałeś to pudło i nagrody jeszcze są. Wspaniałe płyty, na przykład Głosem Dziecka, pierwsza część, płyta nagrana przez naszych słuchaczy. I tam na tej płycie po raz pierwszy nagrana jest Ala Tracz. I Ola też zresztą. Premierowo. Premierowo myśmy znaleźli te dziewczyny i u nas miały swoją premierę. A potem Eurowizja, a potem kto wie, no co będzie potem. No w każdym razie ja wiem, co będzie teraz. Teraz jeszcze raz powiem wierszyk, jeśli mogę. No jak pan musi. Służy do dzwonienia, chociaż nie jest dzwonkiem. Możesz na nim wybrać numer i pogadać z ziomkiem, czyli krajanem albo rodakiem. Ferie z Trójką, małpa.polskieradio.pl, 2273, 71335, 3 razy kontakt z nami na 3 sposoby różne. Z pamięci powiedziałem. No. Deszczyk był, a teraz wyschły łzy. Niebo rozjaśnia się samo. Mały uśmiech jak tęcza. Już dobrze, mamo. Wszystkie dzieci nasze są Ważny jest serca alfabet, ciepły uśmiech jak słownik. Jesteśmy razem, wszystkie dzieci nasze są. Asia, Michael, Małgosia, John. Na serca dnie mają swój dom. Uchyl im serce jak drzwi. Nie jesteś sam. Nasza piosenka ciągnie za ręka. Podaj mi dłoń i z nami stań. Nie ma dziś granic nasz dom. Nie dość, że sobie śpiewamy, to jeszcze magister Sprężynka sobie troszkę tak, jak to powiedzieć, taniec to nie był, tak przytuptywał, o, może tak. Przytuptywał, ale też machałem różnymi częściami ciała, to nie jest tak, że ja tylko tupać potrafię. Wczoraj Lew Grzywa machał tak ogonem, że jak raz machnął, to i zaczęło grać muzyka. O, naprawdę? Bo u nas to jest tak, że magistrz na sztuczkę, jak się podniesie rękę, ale niech pan nie podnosi. Niech pan nie podnosi. A w ostatniej chwili pan, panie Piotrze, mi tę rękę zatrzymał i bardzo dobrze, bo by znowu poleciało. Tak, poleciało. Abecadło z pieca znowu spadło. Od pana Sławomira jest prawidłowa odpowiedź z Rybnika. Od Kaziu na przykład napisał z Tarnowskich Gór. No, prawidłową odpowiedź na zagadkę. Na zagadkę służy do dzwonienia, chociaż nie jest dzwonkiem. Możesz na nim wybrać numer i pogadać z ziomkiem, czyli z krajanem, albo rodakiem. Ach, słownik języka polskiego pod ręką otwarty. Tak. Odpowiedź prawidłowa. To co? Sławusiowi i Kaziowi? Oczywiście! Co redaktor Sprężynka? Będzie płyta Głosem Dziecka i specjalna taka książka, którą przygotowaliśmy na zimę, bo my przygotowujemy również książki. A co? Mamy różne wydawnictwa i tym razem będą to zagadki od Polskiego Radia Dzieciom. Ekstra. A teraz co? Zaprosimy na język angielski? Very good. Jest naturli. Nie, naturliś to chyba nie jest. Nie. To jest flamandzki. To pan jeszcze nie, troszeczkę, jest, panie nie? magistrze Sprężynka. Aha, momencik. Tak. Momencik. Bo przecież mieliśmy o tym telefonie jeszcze powiedzieć jako wynalazku. A, no i telefon. No. Telefon to jest wynalazek. Aha, myślałem, że coś więcej. A nie, no więcej, proszę bardzo, ma ponad 100 lat i... mój nie ma ponad 100 lat. Ach, bo no, to wynalazek. Ogólnie, ma. I, tak. I to świetnie, panie Piotrze, że, żeś pan o tym wspomniał, bo to polega na tym, że jak ktoś wpadnie na pomysł i opracuje ten pomysł i stworzy jakiś wynalazek, to musi go opatentować, musi zgłosić go do urzędu, żeby wszyscy inni na całym świecie wiedzieli, o, ja byłem pierwszy. A wie pan... Patentowałem. Tak, ale taki Sławek z Kaziem, którzy wygrali, na przykład mogą zapytać, ale po co to patentowywać? I to akurat po angielsku znam. For money. No, kochany. Że dla pieniędzy, że formalnie trzeba to zgłosić, żeby można było z tego czerpać zyski. Mm-hmm. I jeśli ktoś zgłosi swój patent, a ktoś inny chciałby skorzystać z jego pomysłu, to musi mu trochę zapłacić, albo zdobyć zgodę. I trzeba to głośno zrobić. No, bo jak się zgłasza, to przecież nie cicho. No pewnie, że tak. To trzeba nawet zapłacić za to. I na przykład taki Graham Bell albo pan Edison, no oni walczyli o to, żeby mieć prawo do telefonu. A wie pan w ogóle, jak daleko sięga historia telefonu? No 100 lat pan powiedział. Nie. To wtedy on powstał ponad 100 lat temu. A historia to sięga także ho-ho albo nawet o-ho-ho-ho. Bo to jest bardzo stara sprawa. Ludzie rozmawiali ze sobą od dawien dawna, a marzyli o tym, żeby rozmawiać na duże odległości. I rozmawiali na te duże odległości na przykład przy pomocy światła. Wie pan jak? No mrugali sobie latarkami, ogniskami albo czym tam jeszcze. Świetnie, pan chyba nawet w szkole był. Albo latarką w telefonie sobie mrugali. No jak w latarką w telefonie? No przecież nie było wtedy latarki w telefonie. Mrugali sobie ogniskami albo dawali znaki dymne, jak niebo było jasne, że sokoła cień widać na przykład. Idzie bestia ze wschodu. O, albo że idzie wilki dyst. To też mogli sobie na przykład Indianie takie znaki, sygnały dymne dawać. O, idzie wilki dyst. I tam z drugiej strony drugi Indianin idzie sikawi. I co, tylko po indiańsku. No i cóż, to były takie przedtelefony, a w końcu... Protoplasty. Tak. Pan sobie doczyta w słowniku, co to jest. Na P się otworzy. Ja oglądałem Plastusia, ja wszystko wiem. I potem w XVII wieku powstał sznurek. Znaczy, co powstał. Co on ma do telefonu? Źle powiedziałem. Nie powstał, tylko połączył ludzi sznurek. No znowu źle. Sznurek? Węzeł może. Nie, małżeński. Nie, byle nie węzeł gordyjski. To gordyjski i to w starożytnej Grecji. Ludzie mieli dwa kubeczki połączone sznurkiem i do jednego się mówiło, a drugi do ucha się przykładało i sznurek drgał i przesuwał ten dźwięk, jakby przekazywał drgania, bo od tego zaczęliśmy czy nie zaczęliśmy? Od fal zaczęliśmy. Od fal zaczęliśmy, że to wszystko jest drganie. Dwa kubki, sznurek, drgania, myśmy mieli mówić o telefonie. Ale po angielsku, czyli fon. O, to może zostawmy teraz naszych słuchaczy młodszych i starszych z zajęciami z języka angielskiego z profesjonalistami. Ja wol? Natürlich, ja wol. Good morning, children. This is Easy Peasy. Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach? Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. So sit back, relax and let's get started. Zaczynamy drugi dzień naszych lekcji angielskiego. A na dziś mamy kolejną książkowo-filmową niespodziankę i zagadkę. Ciekawe, czy zgadniecie, o kogo chodzi. Postać, która jest naszym dzisiejszym bohaterem, ma szczególnie piękny i przytulny domek. Zobaczymy, czy uda wam się zgadnąć, o kim mowa. The best thing in the world is to stay at home and have a good meal. Najlepiej na świecie jest zostać w domu i zjeść pyszny posiłek. Wychodzi na to, że nasza dzisiejsza zagadkowa postać jest domatorem. Z pewnością może podpisać się pod takim zdaniem, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tylko jakby zabrzmiało to po angielsku? Home sweet home. No dobrze, to może zadajmy mu kilka podchwytliwych pytań a propos domu i może dojdziemy do tego, kim jest. Bring it on. Dawaj. Is your home big? Czy twój dom jest wielki? It's really big. Jest naprawdę duży. Mm-hmm. Is your home comfortable? Czy twój dom jest wygodny? It's really comfortable, you know. Jest naprawdę wygodny. Are there many wardrobes in your home? Czy w twoim domu jest wiele szaf? You know what? There are a lot of wardrobes. Wiesz co? W moim domu jest wiele szaf. Is there a bedroom in your home? Czy w twoim domu jest sypialnia? Oh yes, more than one. O tak, więcej niż jedna. I think I'm getting close. Chyba jestem coraz bliżej. Is there a pantry in your home? Czy w twoim domu jest spiżarnia? I love eating, so of course, yes, a very large pantry. Kocham jeść, więc oczywiście w moim domu jest wielka spiżarnia. Is there a cellar in your home? Czy w twoim domu jest piwnica? Yes, more than one. Tak, więcej niż jedna. Chyba znam odpowiedź na pytanie, kim jest nasza dzisiejsza zagadkowa postać. A wy już wiecie? Do you know who I am? Aha, I have more questions. Okej, okay, mam więcej pytań. Are you tall? Czy jesteś wysoki? No, I'm not. Nie, nie jestem. Are you hairy? Czy jesteś włochaty? Oh, yes. Even my feet are hairy. O tak, nawet moje stopy są włochate. I think I'm getting really close. Myślę, że zbliżam się do odpowiedzi. Are you a burglar? Czy jesteś włamywaczem? Yes, this is my job. Tak, taką mam pracę. And I can see that you are proud of it. Mm-hmm. Widzę, że jesteś z tego dumny. I am. I have a last question. Mam ostatnie pytanie. Do you like rings? Czy lubisz pierścienie? I love rings. Uwielbiam pierścienie. Excuse me, I'm sorry to interrupt, but what should I do with my plate? Here you go, Warren, give it to me. Excuse me, that's my mother's best farthing butter. It's over 100 years old. And can you not do that? You'll blunt them. Ooh, do you hear that, lads? He says we'll blunt the knives. Blunt the knives, bend the forks. Smash the bottles and burn the corks. Tip the glasses and crack the plates. That's what Bilbo Baggins hates. Cut the clock, turn the back. Na pewno wszyscy już odgadliście, że naszym bohaterem jest pewien sympatyczny, choć niewysoki i włochaty hobbit. Bilbo Baggins lubił wygody i miał piękny, komfortowy... Comfortable. Dom. Dom hobbita jest przytulną jaskinią, przechodzącą w tunel. Dla hobbita liczy się przede wszystkim to, że jest wygodny... Comfortable. ...i przestronny. Ma wiele sypialni. Bedrooms. Łazienek. Bathrooms, piwnic, cellars i wielką spiżarnię. And large pantries. Bilbo ma także całe mnóstwo ubrań w swoich szafach. Wardrobes. Wiemy, że lubi smaczne jedzenie, a więc w jego wygodnym, comfortable, domu są kuchnie, kitchens, jadalnie, dining rooms, a to wszystko na jednym poziomie. Ciekawe, jak długi jest ten tunel. Hobbici to takie stworzenia, które wielu wydają się zupełnie niepozorne. Zajmują się swoimi sprawami, lubią spokój i wygodę. Niemniej, to właśnie nasz hobbit Bilbo pewnego dnia pozostawił za sobą wszystkie swoje wygody i wyruszył na spotkanie przygody. Jeśli jesteście ciekawi, jak to się dla niego skończyło, serdecznie zachęcamy do bliższego zapoznania się z tym sympatycznym bohaterem. So you guessed it, it's me, Bilbo Baggins. Czyli odgadliście, to ja, Bilbo Baggins. Udało się. I hope you had a wonderful time with us today on Easy Peasy. Mam nadzieję, że mieliście wspaniały czas z nami w Easy Peasy. I słyszymy się jutro. Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska i Nick Sinclair. Bye-bye. Bye. Do usłyszenia. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, oh, prepare as we will watch

i wyciągnęły z wody go, więc bardzo radę są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy go ka. Trzy na lwa podnoszą swe ostre kły. Oj, zmyka zaraz groźny lew, a one dalej w śmiech. Weszły już świat cały, to podskoczyły i się zaśmiały. Trąby podniosły swe do góry i trąbią chmury. Hej, łatwo obejść cały świat, gdy obok brata wędruje brat. Cóż im uczynić może kto, gdy zawsze razem są? Tak, to magister sprężynka, to wariat prawdziwy. To trochę to o nas. I miało być cztery słonie, a my tu we dwóch przed chwilą robiliśmy normalnie stado słoni, tak z nogi na nogę. To ja to troszkę większy od magistra, to może jako dwa bym robił z brzuszkiem i w ogóle. A nie, gdzie tam w ogóle, no co najwyżej półtora słonia. Redaktor Sprężynka jako gości, współprowadzący już redaktor. Ja się znowu zestresowałem. Ferii z Trójką, a w feriach między innymi takich właśnie radiowych dbamy, między innymi o język angielski. No i co? Magister się nauczył czegoś? Very good, jest, natürlich, jawohl. I nawet sobie przypomniałem jeden wyraz, co go poznałem kiedyś na wakacjach, co się nazywały ferie, czyli na leniuchowaniu. Aha. I ten wyraz to snow groomer. To jest po angielsku, przepraszam? Tak, oczywiście. I to nawet jest tak ważny wyraz, snow groomer, chociaż czasem mówi się również snowcat, to jest tak ważny wyraz, że rozpoznaliby go i Austriacy, i Francuzi. I być może nawet Belgowie, chyba tak, raczej tak. Co to za wyraz? Niech pan przybliży, panie magistrze, pozostałym naszym słuchaczom. To jest to, bez czego nie wyobrażamy sobie zimy? No nie, to nie jest śnieg, znaczy po części tak, no. Snow to jest śnieg, ale ten groomer i snow groomer, snowcat. To bardzo groźnie to brzmi. Właśnie, o to był ten odgłos, o tak, to jest snow groomer, czyli po polsku ratrak. Ratrak. Tak, ratrak, czyli taka maszyna, która przygotowuje stok do jazdy na nartach, bo... My ludzie robimy różne wynalazki, zgadza stok, się? Pan powiedział? Stok. A, bo coś innego usłyszałem. Też nie, nie na Kamil. No właśnie, nie, na nie, nie, nie. Mhm. I też nie sztos i nie stożek, tylko stok. Tak, że jest stożek, taka góra i mamy stok i jak śnieg sobie napada, to sobie wyobraźmy, możemy zamknąć oczy, tak? Możemy to sobie... I zamykamy. Nie, proszę nie! Bo to była lawina chyba taka nadciągała. O! I ratrak właśnie się zbliża. W każdym razie, jak śnieg napada, śniegu napada bardzo dużo, to on jest takim puszkiem. Albo jak zamarznie, to się robi taką skorupą, kopułą, twardą rzeczą. Mocno. No i wtedy przydaje się ratrak, który ma... Bardzo mi śmieszy to słowo. Co ma ratrak? Pan pokaże to słowo wszystkim do mikrofonu. No, ja może powiem. No. Lemierz. Lemierz? Nie wiem, jakoś mnie bawi ten wyraz. A wie pan, co to jest lemierz? Ten taki z przodu, że niby tam żyt. No tak, i on robi żyt w ziemi. I do czego służy? Gdzie w ziemi? No w ziemi też lemierz robi. Ja nie znam takiego lemiesza, co w ziemi robi. No to jest lemiesz masz talerz. Nie, no tak naprawdę to był żart, a tak naprawdę to lemiesz to jest taka część maszyny, która zanurza się w jakichś rzeczach i ma je przewrócić do góry nogami, ma je wywrócić. Mhm. Czyli na przykład jak lemiesz wbija się w ziemię, to robi to po to, żeby ziemia obróciła się, żeby odsłonić to, co było pod spodem. To w takim razie na stoku po co taki lemiesz, wie pan? No tam się ziemniaków raczej nie sadzi. No nie sadzi. To by była przesada. Panie Piotrze, lemiesz na stoku, a dokładniej to w ratraku, jest po to, żeby podnieść ten śnieg. Ale po takim podniesionym, takim zmielonym śniegu, nawet pod tej, na tej zlodowaciałej warstwie, chyba nieprzyjemnie by się jeździło, nie, prawda? To co by pan dał z tyłu takiego ratraku? Antylemierz, przewalający, odwalający, że przytrzymujący ratrak. Nieźle, nieźle. Kombinowałem. Czasami tak się zdarza, że tam takie coś jest. Natomiast przeważnie to jest po prostu płyta, która dociska. I może być to płyta frezująca, taka płyta, która zostawia takie paseczki na stoku. Widział pan kiedyś taki paseczkowany stok? Sztruks to się nazywa. Dokładnie, to wygląda jak na sztruksie, no, tak. I tak się mówi nawet. Naprawdę. Wie pan, kiedy ja ostatni raz byłem na nartach? Wtedy, kiedy miał pan sztruksy na ramionczkach, takie ogrodniczki na sobie. Wiedziałem, że już gdzieś pana widziałem. Spotkaliśmy się na stoku. Nie, w grupie muchomorków. A, no i wszystko jasne. No, stąd pana znam. I wtedy pan brykał i fikał koziołki. A w związku z tym mam dla pana i dla wszystkich niespodziankę. Bo przed nami drugi odcinek cyklu aktywnych ferii dla naszych młodszych i starszych słuchaczy. Ja mam prośbę. Będzie piosenka moja ulubiona potem. Ale potem. Potem, po WF-ie, bo to trzeba się najpierw rozgrzać. No to takie zajęcia dodatkowe, nie używajmy słowa, że to lekcje, bo przecież są. No tak, przepraszam. No. Przyjemność WF-owa, a potem piosenka, do której wszystkie dzieci wiedzą, jak skakać. Oczywiście, latać. Będą to ćwiczenia. Do tych ćwiczeń namawiamy też rodziców, a zapraszają Krzysztof Łoniewski i dr Remigiusz Rzepka z NL Sport. Swego czasu trener przygotowania merytorycznego. Powiedziałem merytorycznego? Motorycznego. Merynosowa jest taka wełna. Motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski prowadzonej przez Adama Nawałka. Uwaga, gotowy do lekcji Raz. Odcinek drugi naszego cyklu, skierowanego głównie do dzieci, ale również do rodziców podczas ferii na sportowo. Czym zajmiemy się tym razem? Dzisiaj kontynuujemy temat stabilności tłowia i mobilizacji kluczowych obszarów, takich jak miednica i obręcz barkowa. A tak po ludzku? A tak po ludzku po prostu jeszcze bardziej się ruszamy, staramy się jeszcze bardziej rozciągnąć, czyli idziemy tym samym cyklem, który rozpoczęliśmy i dalej po tym rozciąganiu aktywizujemy, czyli wzmacniamy mięśnie posturalne w formach tak zwanych ścisłych, czyli jakiegoś ćwiczenia oraz w formie zabawowej, tak aby wprowadzić trochę fanu. Ile będzie zestawów ćwiczeń? Znów trzy? Trzy ćwiczenia takie podstawowe, wprowadzające, nazwalibyśmy je korekcyjne, jedno ćwiczenie wzmacniające oraz ćwiczenie w formie zabawy. Od czego zaczynamy? Jaki będzie pierwszy zestaw? Znowu zaczynamy od rozciągania. Ze względu na istotę tych mięśni, o których mówiliśmy w pierwszym odcinku, kulszowo-goleniowych, czyli taśmy tylnej, te, które ulegają najczęściej przykurczeniu, kontynuujemy rozciąganie tych mięśni, ale rozciągamy też biodro z przodu. Tutaj też są partie mięśniowe, które ulegają skróceniu, także na nich też się skupimy, poświęcimy chwilę uwagi i potem będziemy przechodzili w kierunku wzmacniania mięśni posturalnych, czyli formy podporu, marszu, leżeniu na plecach i na końcu zabawa. Czy będziemy potrzebowali znów ręcznika, czy tym razem bez takiej pomocy? Wykorzystamy gumy, wykorzystamy ręcznik, jeżeli nie mamy gumy dostępnej. Proste narzędzia, do tego jeszcze skomponujemy ćwiczenie z kijkiem. Remik, czy ma nas troszeczkę boleć? Jeżeli te ograniczenia ruchowe są dość znaczne, czasami to rozciąganie może być dyskomfortem, ale nie powinno ono boleć w trakcie naszego ćwiczenia. Możemy czuć dyskomfort, natomiast nie powinno nas to boleć. I chyba też jest tak, że ten dyskomfort raczej będą czuli rodzice, a nie dzieci. Bardzo różnie z tym bywa. Okay. Są przypadki, kiedy ten dyskomfort odczuwają również dzieci w przypadku ćwiczeń rozciągających, zwłaszcza te, które dużo siedzą. Krzysztof Łoniewski i dr Remigiusz Rzepka. Ciąg dalszy ćwiczeń dla małych i dużych jutro. No i teraz chyba poskaczemy, co? Ale do jakiejś piosenki konkretnej pan sobie życzy, panie magistrze? Jak skakać i latać do piosenki Mucha w Mucholocie. w Bucholocie do Krakowa sobie leci. Chce odwiedzić wujka, ciotki, brata z żoną i tych dzieci. Mucha, mucha w Bucholocie, jak w prawdziwym samolocie. Do Krakowa sobie leci, a za oknem słonko świeci. Mucha, mucha wyląduje i rodzinę ucałuje. Mucha, mucha w Mucholocie, jak w prawdziwym samolocie. Do Krakowa sobie leci, a za oknem słonko świeci. Dawał magister Sprężynka. Ale była zabawa. To teraz sobie odpoczniemy troszkę przy komputerze, bo w naszym cyklu przeznaczonym dla najmłodszych codziennie Grzegorz Dakan-Barański zabiera nas w podróż po ciekawostkach ze świata elektronicznej rozgrywki. No, coś magister z tej elektronicznej rozrywki zna? Tak, mam dwa roboty. O, proszę. Jeden kuchenny. A drugi pokojowy. No, rozumiem. A gry komputerowe, rozsądnie dawkowane oczywiście, potrafią uczyć najmłodszych tworzenia. Czego jeszcze? Na przykład grania. Eksplorowania światów. Na pianinie. I mogą jeszcze uczyć orientacji w przestrzeni. I wykształcić na przykład ciekawość świata też. I poprawić zdolności gramatyczne. Tak jest. No a dzisiaj Grzegorz Dakan-Barański opowie właśnie o jednej z takich gier. O grze Roblox. Hej, hej, słuchają państwo Trójki, a do mikrofonu przemawia do was Grzegorz Barański, znany lepiej w internetach jako Dakan. Jeżeli nie kojarzycie, to trudno, przeżyję. Mam dziś dla was kolejne ciekawostki związane z waszymi ulubionymi grami. Kojarzycie Robloxa? To taka prosta, edukacyjna gra, w której można robić masę różnych ciekawych rzeczy i kreować własne minigry poprzez tworzenie przedmiotów, postaci i poszczególnych akcji. Dziś w Robloxa gra średnio 50 milionów ludzi miesięcznie, ale Roblox wcale nie był hitem od samego początku. Po pierwsze, gra nazywała się kiedyś Dynablox i powstała już w 2004 roku, by dopiero rok później, pod nową już nazwą, zostać wydaną w formie bety. I tutaj rzecz niezwykła. Na początku w świecie gry było tak mało zalogowanych użytkowników, że twórcy Robloxa, gdy widzieli, że ktoś wszedł na serwer, sami logowali się do świata gry, by grać z nowymi użytkownikami, pomagać im i odpowiadać na ich pytania. Przyznacie, że nie brakowało im pasji. Pomysł na stworzenie gry jest jednak starszy niż większość słuchających mnie teraz odbiorców, przynajmniej tych w wieku szkolnym. Pomysł bowiem narodził się w głowach twórców już w 1994 roku, a inspiracją były klocki Lego. Ograniczenia technologiczne nie pozwoliły jednak wtedy na stworzenie gry. Ta musiała poczekać jeszcze dekadę, nim ujrzała światło dzienne, a raczej światło waszych monitorów. Marka Roblox jest na liście najszybciej rozwijających się firm na świecie i to nie bez przyczyny. W zaledwie kilka lat niewielka i prawie opustoszała gra stała się tętniącym życiem światem z setkami świetnych gier, które stworzyli gracze, posiada własną linię zabawek czy gazetki z poradami i ciekawostkami. To wszystko na temat Robloxa, a już za chwilę opowiem wam co nieco o grze Counter-Strike. Powiedzcie szybko, jak się wam zdaje? Zacznie dojrzewać, kto śpiewa ładniej od wszystkich ptaków. Odniosłem dotąd sukcesów, mogę wymienić wam listę całą. Kto przegrał wilka, kto zakpił z lisa, kto jest największym? Samo, samo. Counter-Strike to gra, którą pamiętają nawet takie dinozaury jak ja. Tak, tak, moi drodzy, też grałem w CS-a i to przez wiele lat. Niewiele osób wie, że CS:GO posiada opcję, która spodobałaby się najbardziej zagorzałym fanom piratów. Można bowiem w grze włączyć język piracki. W celu jego aktywacji należy uruchomić Steama, w bibliotece kliknąć prawym przyciskiem myszy na CS:GO, a następnie we właściwościach do opcji uruchamiania dodać myślnik Language Pirate. Co prawda język w menu nie ulegnie zmianie, lecz gdy dołączycie do meczu, zauważycie już na początku, że do wybrania macie albo drużynę antyterrorystów, albo piratów. Również pozostałe komunikaty podczas rozgrywki wygłaszane będą w specyficznym pirackim dialekcie. Swoją drogą, przyglądaliście się kiedyś dokładniej postaci antyterrorysty, którego sylwetka jest częścią logotypu gry? Kojarzycie broń, którą trzyma w rękach? To nic innego jak karabin model SCAR 17. Co jednak ciekawe, broń ta nigdy nie zawitała do finalnej wersji gry, choć zostały po niej ślady w kodzie. Logiem gry jest więc broń, którą nie da się zagrać. I jeszcze mały polski akcent. Gdy będziecie plantować pakę na B, zwróćcie uwagę na magazynki do waszego wiernego AK-47. Wprawne oko zauważy na nich napis, który brzmi Made in Poland. Tak, moi drodzy, amunicja do kałasza w CSGO produkowana jest w Polsce, przynajmniej w świecie gry. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się w pas. Z tej strony Grzegorz Dakan-Barański, a państwo słuchają radiowej trójki. A już jutro kolejne ciekawostki o waszych ulubionych grach. Do usłyszenia. Jutro ciąg dalszy Feri z trójką, a za dzisiejsze spotkanie dziękujemy już magistrowi Sprężnicy. Nie, no dobrze. To dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie do trójki. To wielka szansa i okazja, żeby powiedzieć wam wszystkim do usłyszenia w Polskim Radiu Dzieciom na naszej stronie internetowej www.polskieradiodziecią.pl i w aplikacji. Mydło lubi zabawę, wchowanego pod wodą. Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą. Kiedy dobry ma humor, to zamienia się w pianę. A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane. Mydło wszystko myje, nawet uszy i szyje. Mydło, mydło pachnące kwiatki na. Kąpiele, kiedy woda gorąca, skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca. Lubi bawić się w perka, z gąbką chętnie gra w klasy i do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy. Mydło wszystko myje, nawet uszy i szyje. Mydło, mydło pachnące kwiatki na. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na czyszczenie magazynów powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Co można kupić w Lidlu 70% taniej? Wszystkie parówki Bikok, drugi produkt aż 70% taniej. A co dobrego jest za 11,99? Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold, tylko 11,99 za 150 gramów. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max